To trójka, minęła pierwsza. Witam w drugiej godzinie naszego muzycznego spotkania. Wczoraj swoje urodziny świętował Larry Lalonde. Czy to oznacza, że dziś jest wczorajszy? No chyba nie. Myślę, że u niego impreza trwa w najlepsze. A tak, Larry zagrał na płycie Antipop zespołu Primus. Natural Joe. Wybrałem ten utwór, bo solówka Larego w nim wybitnie franko-zapowska. Urodził się 12 września 1968 roku w Oakland w stanie Kalifornia. Gitarzysta, wiadomo, zespołu Primus, ale także grający kiedyś w Possessed, Blind Illusion, No Force Field i w tribute będzie właśnie dla Franka Zappy utworzonym pod nazwą Kaka. A teraz chyba najbardziej znany utwór z płyty Antipop, a mianowicie Mama Didn't Raise No Fool. I tu pojawi się jeszcze jeden bardzo znany gitarzysta. Chyba go nie muszę przedstawiać, on się sam przedstawi swoim stylem gitarowym. Mama didn't raise no fool. To był tytuł tego utworu. Les Claypool na basie i na wokalach, wiadomo. Larry Lalonde, wczorajszy jubilat, na gitarze, Brain na perkusji, no i Tom Morello. To było słychać od pierwszego riffu, że on tutaj gościnnie, ale także był producentem tego utworu. Był rok 1999. No i ci panowie wtedy, czyli tych trzech bez Toma Morello, pojawili się na płycie Toma Waitsa właśnie w 99 roku. Mule Variations. No i to był rodzaj barteru. Teraz przed państwem Big in Japan. Płyta Toma Waitsa, Mule Variations i utwór Big in Japan i ponownie Brain Mancia na perkusji, Les Claypool na basie, Larry Lalonde na gitarze, Tom Waits wiadomo, wokale, ale także gitary i Ralph Carney na saksofonie i trąbce w tym utworze. Powiedziałem o barterze, tak, mianowicie na płycie antipop zespołu Primus z roku 99 roku, z 99, już się nakręcam tym, co chcę powiedzieć, mianowicie jest tu utwór kończący ten album, który został wyprodukowany właśnie przez Toma Waitsa I Tom Waits gra tutaj na melotronie i udziela się wokalnie, ale także pojawia się Martina Topley Bird w utworze Cold Tales of a Dead Man. Dead man, she'll ride on the good tales of a dead man. jedyny taki duet, a w zasadzie trio wokalne, oprócz Lesa Claypoola i Toma Waitsa. W zasadzie ją powinienem najpierw wymienić, bo Ladies First, Martina Topley Bird, najbardziej znana ze współpracy z Trickim, ale wydała też 4 płyty solowe. Teraz zmieniamy album i to będzie nadal płyta Toma Waitsa, ale nieco inna, natomiast klimat również cmentarny. Real Gone, tak się nazywa ten album. I cmentarny o tyle, że nawet tytuł zapowiada tematykę dosyć smutną i tragiczną. Dead and Lovely. To będzie bardzo ciekawa historia. A co do mnie państwo piszą? Państwo z UK, bo my taki mamy porozumienie ponad podziałami, jeśli chodzi o państwa, czyli państwa, państwo są w UK, a jestem w Polsce. Czyli państwo piszą z innego państwa. O, tak chciałem to powiedzieć. Więc pan napisał, pan słuchacz wybitny, że serce aż skacze przy takiej muzyce. No, oby nie wyskoczyło do końca, ponieważ tak jak mówiłem, klimat trochę cmentarny, ale państwo piszą, że uwielbiają zarówno Primusa, jak i Toma Waitsa, więc chyba ci artyści to wyczuli, współpracując kiedyś ze sobą. To utwór następny już zapowiedziałem, więc mam święty spokój, zupełnie jak na cmentarzu. Posłuchajmy. She was a middle class girl. She was in over her head. She thought she could stand up in the deep end. He had a bulletproof smile. He had money to burn. She thought she had the moon in her pocket, but now she's dead. She's so dead. Forever dead and lovely now. I've always been told to remember this. Don't let a fool kiss you. Never marry for love. He was hard to impress. He knew everyone's secrets. He wore her on his arm just like jewelry. He never gave what he got. He kept her on a leash. He's not the kind of wheel you fall asleep at. But now she's dead, forever dead, forever dead, and lonely now. Come closer, look deeper, you're falling fast, just like on a stormy sea. She made up someone to be. She made up somewhere to be from. This is one business in the world where there's no problem at all. Everything that is left, they will only plow under. Soon everyone you knew will be gone. And now she's dead. Forever dead. Forever dead. And love. Thank you. But now she's dead, forever dead, forever dead. I've always been told to remember this. Don't let a kiss fool you. Never marry for love. Everything has its price. Everything has its place. What's more romantic? Dying in the moonlight. Now they're all watching the sea. What's lost can never be broken. Her roots were sweet, but they were so shallow. And now she's dead. Forever dead. She's dead, forever dead, and she's so dead and lonely. No i tu na gitarze nie grał Larry LaLonde, natomiast grał inny Larry na basie, Larry Taylor. Na gitarze natomiast, uwaga, i tutaj fanfary, Mark Ribot. Na perkusji Cassie Waits, na gitarze także Tom Waits, no i wiadomo, to on zaśpiewał tak pięknie utwór, który może się kojarzyć trochę z piosenką zaśpiewaną kiedyś przez Kylie Minogue i Nicka Cave'a, Where Wild Roses Grow. Ale my zostajemy na tym albumie, czyli Real Gun, i zmieniamy sekcję rytmiczną, a w zasadzie wracamy do tej sekcji, która była nieco wcześniej, czyli Les Claypool na basie, na perkusji Brain, na gitarze Larry Taylor, na drugiej gitarze ponownie Mark Ribot. No i resztę składu może sobie pominimy, a zaśpiewa oczywiście Tom Waits, to będzie utwór Shake It. Yeah. waving a gun around. Real Gun, Tom Waits, rok 2004. Przed chwilą porywającą solówkę zagrał Mark Ribot, a teraz zmieniamy gitarzystów, w zasadzie powiększamy grono tych moich ulubionych gitarzystów. Za chwilę Adrian Belew i Robert Fripp, ten nieskończenie dobry duet gitarowy, no i będą im towarzyszyć Trey Gunn i Pat Mastelotto, ale autorami tego utworu będą David Bowie i Brian Eno, Heroes. Thank you. Tak, zespół King Crimson na żywo wykonał utwór Davida Bowiego i Briana Eno. To miało miejsce dokładnie 20 lat temu w House of Blues w Chicago. Zaśpiewał oczywiście nie David Bowie, tylko Adrian Belew, który zagrał również na gitarze, no i na drugiej gitarze Robert Fripp. Trey Gunn na takim sticku, można powiedzieć, touch guitar to się nazywa. Pat Mastelotto, przynajmniej tak w opisie jest napisane, Pat Mastelotto na zestawie perkusyjnym. Państwo do mnie piszą. Przesyłamy pozdrowienia z innego państwa dla wszystkich państwa. Bardzo ładnie sformułowane pozdrowienia. My się tak trochę nabijamy z tego państwa i z różnych braku podziałów między państwami, między państwem a mną. Ale ja pamiętam, jak zostałem skarcony kiedyś właśnie tutaj w Trójce przez wydawcę, kiedy to do państwa mówiłem per wy. No i wydawca powiedział, bardzo zresztą dobry wydawca, mój wydawca, że tak sparafrazuję tytuł płyty zespołu Kult, więc mój wydawca powiedział, żeby mówić proszę państwa, więc ja mówię od tej pory proszę państwa. No i proszę państwa, teraz zespół ZigZig Sputnik, zresztą wyproszony poniekąd przez jednego ze słuchaczy, ale także w utworze skomponowanym przez Davida Bowiego, czyli Rebel Rebel. Oh yeah, all right, this one's called Rebel Rebel. We'll be right back. podobnie jak w przypadku zespołu King Crimson, także wersja live, zarejestrowana 30 lat temu w klubie Magentas. To zespół Zig Zig Sputnik i kompozycja Davida Bowiego Rebel Rebel. A w roku 78 ten właśnie Tony James, który później założył Zig Zig Sputnik, Putnik grał w zespole Generation X z Billym Idolem na wokalu. No i na swojej płycie pod eponimicznym tytułem Generation X taki oto utwór umieścili, mianowicie Ready, Steady, Go! Billy Idol zaśpiewał o tym, że gdy słuchał Stonesów, to nie poczuł satysfakcji. Pewnie dlatego założył zespół Generation X z Tonym Jamesem między innymi. Dzień dobry chyba. Słucham trójki ostatnie 20 lat mego życia. Muzyka dzisiaj jest warta posiedzenia. Piszę z Polski niestety. To pan Paweł i pan Paweł prosi o spis utworów z audycji. No postaram się ten plan wykonać. To znaczy spisać utwory aż z 4 godzin, bo dzisiaj od północy do 4 rano jestem z państwem. No to może jeszcze jeden utwór z tej samej płyty, czyli Generation X i 100 Punks. Okej, okay. Być może Państwo pamiętają, tydzień temu sięgnąłem po koncert zespołu Lunch Lizards. Tam na perkusji grał niezwykle dynamicznie Calvin Weston. Pamiętam, że po audycji, gdy zasnąłem na kilka godzin potem, obudziłem się i w uszach grał mi utwór No Pain for Cakes, który wtedy zaprezentowałem. A dziś współpraca właśnie Calvina Westona z polskimi muzykami. Kilka lat temu wydali płytę pod tytułem Magic Hands, trio Weston, Majchrzak, Gębalski. No i z tej płyty wybieramy utwór Flying Whales, czyli latające wieloryby. Henryk Gębalski na skrzypcach, Krzysztof Majchrzak na basie, bezprogowym i na gitarach, Calvin Weston na perkusji, trąbce, na perkusjonaliach, na drumpadach, Rolanda, na keyboardach, no i nie tylko. Napisane na płycie jest tak, totalnie improwizowana muzyka, live recording, nigdy nie graliśmy wcześniej razem, no i oto co wyszło, a wyszło nieźle, wyszła z tego magiczna, mistyczna podróż. Następny utwór to właśnie Mystic Voyage.